รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปริวีมังสนะสูตร 2. อุปาทานสูตร 3. สังโยชนะสูตร 4. ทุติยสังโยชนะสูตร 5. มหารุกขสูตร 6. ทุติยมหารุกขสูตร 7. ตรุณรุกขสูตร 8. นามรูปสูตร 9. วิญญาณสูตร 10. นิทานสูตรมหาวรรคหมวดว่าด้วยพระสูตรที่มีเนื้อหาสำคัญ 1. อสุตตวาสูตรว่าด้วยผู้ไม่ได้สดับข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับพึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างจากกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้งสี่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุที่การประชุมก็ดีความสิ้นไปก็ดีการยึดถือก็ดีการทอดทิ้งกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้งสี่นี้ก็ดีย่อมปรากฏเพราะฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับพึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างจากกายนั้นตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตเป็นต้นนี้ถูกรัดไว้ด้วยตัณหายึดถือว่าเป็นของเราเป็นสิ่งที่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับยึดมั่นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้ภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับพึงยึดถือกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้งสี่นี้โดยความเป็นอัตตายังประเสริฐกว่าส่วนการยึดถือจิตด้วยความเป็นอัตตาไม่ประเสริฐเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้งสี่นี้เมื่อดำรงอยู่หนึ่งปีบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างสี่ปีบ้างห้าปีบ้างสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างสามสิบปีบ้างสี่สิบปีบ้างห้าสิบปีบ้างร้อยปีบ้างหรือเกินกว่าบ้างก็ยังปรากฏตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวันเปรียบเหมือนลิงเมื่อเที่ยวไปในป่าเล็กและป่าใหญ่จับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งไม้นั้นแล้วย่อมจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งนั้นแล้วย่อมจับกิ่งอื่นต่อไปฉะนั้นตถาคตจึงเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวันภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมนสิการปฏิจจสมุปบาทนั้นแหละโดยแยบคายในกายและจิตนั้นว่าเพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้อันหนึ่งเพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉนี้ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้

พราะไม้สองท่อนเสียดสีกันจึงเกิดความร้อนลุกเป็นไฟแต่ถ้าแยกไม้สองท่อนนั้นออกจากกันความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีกันนั้นก็จะดับมอดลงแม้ฉันใดสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั้นแหละดับไปสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนานั้นแหละดับไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่ปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนาเพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นแหละดับไปอทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนาซึ่งสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้นก็ดับระงับไปฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในผัสสะแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปทุติยะอสุตตวาสูตรที่สองจบสามปุตตมังสสูตรว่าด้วยเนื้อบุตรพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างอะไรบ้างคือ1กวลิงการาหารที่หยาบหรือละเอียด2ภาษาหาร 3. มโนสัญเจตนาหาร 4. วิญญาณาหารอาหารสี่อย่างนี้เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิดกวลิงการาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรคือเปรียบเหมือนภรรยาสามีทั้งสองถือเอาเสบียงเล็กน้อยเดินทางกันดารเขาทั้งสองมีบุตรน้อยหนึ่งคนทั้งน่ารักและน่าพอใจขณะที่พวกเขากำลังเดินทางกันดารเสบียงที่มีเพียงเล็กน้อยได้หมดสิ้นไปแต่ทางกันดารของพวกเขายังไม่ผ่านไปยังเหลืออยู่ไกลลำดับนั้นเขาทั้งสองตกลงกันว่าเสบียงที่เหลืออยู่เล็กน้อยได้หมดสิ้นไปแล้วแต่ทางกันดารยังเหลืออยู่ไกลทางที่ดีพวกเราช่วยกันฆ่าบุตรน้อยที่น่ารักน่าพอใจคนนี้เสียทำเป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรก็จะข้ามพ้นทางกันดารที่เหลืออยู่ได้เราทั้งสามอย่าพินาศพร้อมกันเลยต่อมาภรรยาสามีทั้งสองนั้นก็ฆ่าบุตรน้อยที่น่ารักน่าพอใจคนนั้นทำเป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนั้นแหละจึงข้ามพ้นทางกันดารนั้นไปได้พวกเขาบริโภคเนื้อบุตรไปพลางทุบอกไปพลางรำพันว่าบุตรน้อยอยู่ที่ไหนบุตรน้อยอยู่ที่ไหนเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือพวกเขาบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพื่อเล่นเพื่อความมัวเมาหรือเพื่อตกแต่งเพื่อประดับร่างกายหรือหามิได้พระพุทธเจ้าค่ะพ พวกเขาบริโภคอาหารที่ปรุงจากเนื้อบุตรเพียงเพื่อจะข้ามทางกันดารให้พ้นหรือใช่พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอุปมานิฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเรากล่าวว่าบุคคลพึงเห็นกวลิงกราหารเปรียบเหมือนเนื้อบุตรเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้กวลิงกราหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ราคะซึ่งเกิดจากกามคุณ5เมื่อกำหนดรู้ราคะซึ่งเกิดจากกามคุณ5ได้แล้วสังโยชน์ที่เป็นเครื่องชักนำอริยสาวกให้มาสู่โลกนี้อีกก็ไม่มีภาษาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรคือเปรียบเหมือนแม่โคที่ไม่มีหนังหุ้มถ้ายืนพิงฝาอยู่ก็จะถูกฝูงสัตว์ที่อาศัยฝาเจาะกินถ้ายืนพิงต้นไม้อยู่ก็จะถูกฝูงสัตว์ที่อาศัยต้นไม้เจาะกินถ้าลงไปยืนแช่น้ำอยู่ก็จะถูกฝูงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำกัดกินถ้ายืนอยู่ในที่แจ้งก็จะถูกฝูงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอากาศเกาะจิกกินไม่ว่าแม่โคตัวที่ไม่มีหนังหุ้มตัวนั้นจะไปอาศัยอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามก็ถูกจำพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้นๆกัดกินอยู่ร่ำไปอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเรากล่าวว่าบุคคลพึงเห็นผัสสาหารเปรียบเหมือนแม่โคที่ไม่มีหนังหุ้มเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ผัสสาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้เวทนาสามประการเมื่อกำหนดรู้เวทนาสามประการได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งไปกว่านี้มโนสัญเจตนาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรคือเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงลึกกว่าชั่วคนเต็มไปด้วยฐานเพลิงไม่มีเปลวไม่มีควันครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งต้องการมีชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์เดินมาบุรุษมีกำลังสองคนจับแขนของเขาคนละข้างฉุดไปลงหลุมฐานเพลิงทันใดนั้นเขามีเจตนาปรารถนาตั้งใจจะไปให้ไกลจากหลุมฐานเพลิงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขารู้ว่าถ้าเราจักตกหลุมฐานเพลิงนี้เราจักต้องตายหรือทุกข์ปางตายเพราะเหตุนั้นอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเรากล่าวว่าบุคคลพึงเห็นมโนสัญเจตนาหารเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้มโนสัญเจตนาหารได้แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ตัณหาสามประการเมื่อกำหนดรู้ตัณหาสามประการได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ยิ่งไปกว่านี้วิญญาณอาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรคือเปรียบเหมือนราชบุรุษทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติชั่วได้แล้วจึงทูลแสดงแด่พระราชาว่าขอเดชะผู้นี้เป็นโจรประพฤติชั่วต่อพระองค์ขอจงทรงลงพระอาญาตามที่ทรงพระราชประสงค์แก่โจรผู้นี้เถิดพระราชามีพระกระแสรับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงไปช่วยกันประหารมันด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้าราชบุรุษทั้งหลายก็ช่วยกันประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเช้าวันนั้นต่อมาในเวลาเที่ยงวันพระราชาทรงซักถามราชบุรุษทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายนักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างราชบุรุษทั้งหลายกราบทูลว่าเขายังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าค่ะจึงมีพระกระแสรับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงไปช่วยกันประหารมันด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวัน

ถ้าราคะนันทิตัณหาไม่มีในมโนสัญเจตนาหารถ้าราคะนันทิตัณหาไม่มีในวิญญาณาหารวิญญาณจะไม่ตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณาหารนั้นที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่งอกงามที่นั้นย่อมไม่มีนามรูปอย่างลงที่ใดไม่มีนามรูปอย่างลงที่นั้นย่อมไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่ใดไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปที่นั้นย่อมไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปที่ใดไม่มีชาติชราและมรณะต่อไปเรากล่าวว่าที่นั้นไม่มีความโศกไม่มีความกระวนกระวายและไม่มีความคับแค้นอัตถิราคะสูตรที่4จบนครสูตรว่าด้วยนครพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าโลกนี้ถึงความคับแค้นจึงเกิดแก่ตายจุติและอุบัติก็บุคคลไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้เมื่อไรจึงจะพ้นจากทุกข์คือชราและมรณะนี้ได้เราได้ดำริว่าเมื่ออะไรมีชราและมรณะจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีเพราะมนสิการโดยแยบคายเราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติมีชราและมรณะจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีเราได้ดำริว่าเมื่ออะไรมีชาติจึงมีละถึงภพจึงมีอุปาทานจึงมีตัณหาจึงมีเวทนาจึงมีผัสสะจึงมีสลายตนะจึงมีนามรูปจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะมนสิการโดยแยบคายเราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเพราะวิญญาณมีนามรูปจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเราได้ดำริว่าเมื่ออะไรมีวิญญาณจึงมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะมนสิการโดยแยบคายเราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเพราะนามรูปมีวิญญาณจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเราได้ดำริว่าวิญญาณนี้ย่อมกลับมาไม่พ้นจากนามรูปด้วยเหตุเพียงเท่านี้โลกจึงเกิดแก่ตายจุติและอุบัติกล่าวคือเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีละถึงความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าสมุทัยสมุทัยเราได้ดำริว่าเมื่ออะไรไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะอะไรดับชราและมรณะจึงดับเพราะมนสิการโดยแยบคายเราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเมื่อชาติไม่มีชราและมรณะจึงไม่มีเพราะชาติดับชราและมรณะจึงดับเราได้ดำริว่าเพราะอะไรไม่มีชาติจึงไม่มีละถึงภพจึงไม่มีอุปาทานจึงไม่มีตัณหาจึงไม่มีเวทนาจึงไม่มีผัสสะจึงไม่มีสลายตนะจึงไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงดับเพราะมนสิการโดยแยบคายเราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเพราะวิญญาณไม่มีนามรูปจึงไม่มีเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเราได้ดำริว่า พราะอะไรไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณจึงดับเพราะมนสิการโดยแยบคายเราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่าเพราะนามรูปไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเราได้ดำริว่ามรรคนี้เราได้บรรลุแล้วด้วยปัญญาเครื่องตรัสรู้คือเพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับละถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการฉะนี้ภิกษุทั้งหลายจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่านิโรธนิโรธเปรียบเหมือนบุรุษเมื่อเที่ยวไปในป่าเล็กป่าใหญ่พบทางเก่าที่คนสมัยก่อนเคยใช้เดินไปมาเขาเดินตามทางนั้นไปพบนครเก่าราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ์ด้วยสวนดอกไม้ป่าไม้สระโบคอรณีเชิงเทินล้วนน่ารื่นรมที่คนสมัยก่อนเคยอยู่อาศัยต่อมาเขาได้กราบทูลพระราชาหรือเรียนแก่ราชมหาอมาตย์ว่าขอเดชะขอพระองค์โปรดทรงรับรู้เถิดพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าเมื่อเที่ยวไปในป่าเล็กป่าใหญ่ได้พบทางเก่าที่คนสมัยก่อนเคยใช้เดินไปมาข้าพระพุทธเจ้าเดินตามทางนั้นไปขณะเดินอยู่ก็ได้พบนครเก่าราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ์ด้วยสวนดอกไม้ป่าไม้สระโบคอรณีเชิงเทินล้วนน่ารื่นรมที่คนสมัยก่อนเคยอยู่อาศัยขอพระองค์โปรดให้สร้างพระนครนั้นเถิดพระพุทธเจ้าค่ะหลังจากนั้นพระราชาหรือราชมหาอมาตย์จึงได้สร้างนครนั้นขึ้นมาต่อมาพระนครนั้นได้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นทั้งถึงความเจริญไพบูรณ์อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเราได้พบทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยเสด็จพระดำเนินทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยเสด็จพระดำเนินเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้เท่านั้นได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้คือทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยเสด็จพระดำเนินเราก็ได้ดำเนินตามทางนั้นได้รู้ชัดชราและมรณะได้รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะได้รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะและได้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะเราได้ดำเนินไปตามทางนั้นแล้วขณะดำเนินไปได้รู้ชัดชาติและถึงได้รู้ชัดภพได้รู้ชัดอุปาทานได้รู้ชัดตัณหาได้รู้ชัดเวทนาได้รู้ชัดผัสสะได้รู้ชัดสลายตนะได้รู้ชัดนามรูปได้รู้ชัดวิญญาณเราได้ดำเนินตามทางนั้นแล้วขณะดำเนินไปได้รู้ชัดสังขารทั้งหลายได้รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารได้รู้ชัดความดับแห่งสังขารได้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารครั้นได้รู้ชัดอริยมรรคมีองค์8นั้นแล้วเราจึงบอกแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้จึงได้บริบูรณ์กว้างขวางรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้วนักขระสูตรที่5จบ